फर्ज माता अदा करो ज़ैना, भाई को अब विदा करो करो ज़ैना, भाई को अब विदा करो ज़ैना, भाई को अब विदा करो ज़ैना। लुट गया जिंदगी का सरमाया, दूंगा सर मैंने था किया वादा, जब मैं करना है आखिरी सजदा। शुक्र खालिक अदा करो ज़ैना, भाई को अब विदा करो ज़ैना, भाई को अब विदा करो ज़ैना। दिल के यूं टुकड़े होते देखा है, लाशे कासिम बिखरते देखा है, नौजवान को तड़पते देखा है। मेरे दुख की दवा करो ज़ैना, भाई को अब विदा करो ज़ैना। आधा खैमों को जग जलाएंगे, बच्चे दहशत से कांप जाएंगे, रोए तो ताजियाने खाएंगे, शब पढ़ना, मुझको भी याद कर लिया करना, हक में मेरे दुआ करो ज़ैना, भाई को अब विदा करो ज़ैना, भाई को अब विदा करो ज़ैना। आज बन जाए इसकी भी तकदीर, आज बन जाए।